zemřeli před 3500 lety. Přesto za sebou zanechali výjimečný pohled do svých životů. Tajná hrobka obyčejného páru plná pokladů a symbolů v údolí králů. Spolu s egyptoložkou Joan Fletcherovou zažijete fascinující pohled na moderního člověka ve starověkém Egyptě. Starověký Egypt, život a smrt v údolí králů, v neděli ve 20 hodin na Viasat History.